och välkomna till ytterligare ett avsnitt av IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland, som vanligt. Ja, sitter vi här på ett litet konferensrum på EMCs kontor och ska prata lite om idag om den lite luddiga grejen att planera sin IT-framtid. Jo, precis. För du, Jonas, du har ju struttat runt som en moderator här i korridorerna i dagarna två. Och hållit en utbildning till en liten tjänst som vi tillhandahåller här på EMC. Men nu också från våra partners. Ja, precis. Så vi har haft ett närmare 20-tal partners här i två dagar. Mm. Där vi har egentligen diskuterat mycket, spekulerat en del kring framtid och sådär. Men i grund och botten handlar det om att vi ska... Vi ger dem en metodik där som vi har använt oss av i ungefär två år nu. Där vi går ut till kunder och faktiskt hjälper dem att göra en planering av deras leverans av IT. Så IT som tjänst egentligen. Ja, vägen till IT som tjänst. Vägen till IT som tjänst, precis. Journey to IT as a service. Ja, precis. Så det är ju någonting som vi har gjort hos ganska många kunder. Vi började träna upp partners på det här i våras. Mm. Så vi har gjort en hel drös faktiskt med såna här bootcamps. Yep. De senaste månaderna. Mm. Flera stycken nere i Europa. Och nu även en här i Sverige också. Och vi ser fram emot att göra fler såna här just här i Norden om ett tag. Mm. Så anledningen till att vi tänkte att vi skulle prata om just det här i den här podcasten är kanske inte så mycket om själva metodiken eller själva workshopen eller själva tjänsten i sig, utan egentligen så är det väl de överliggande tankarna till varför man ska göra den här typen av workshop och vad man kan få ut av det. Sen kan man ju välja att göra någonting sånt här på egen kammare med sina kollegor. Absolut. På inom IT-avdelningen. Men själva idén här är ju egentligen att ta lite, vad ska jag säga, överblicksbild över sin IT och vart man vill komma. Ja. Så det som var grundidén här egentligen var ju att vi ville få access till så många som möjligt av de som faktiskt har koll på IT-miljön. Mm. Där vi då vill diskutera med dem för att hjälpa organisationer och företag där ute att komma vidare. Mm. För det är ganska ofta det man hamnar i ett läge där man känner sig lite fastlåst. Mm. Och man vet inte riktigt hur man ska komma vidare. Ibland kanske man har en vision också vart man vill komma någonstans, men man har ingen strategi för hur man kommer till den där målbilden som man har målat upp. Just det. Och det kan ju oftast också bara det, inom organisationen i sig handla om att jag som storage-kille skulle vilja göra saker, men kanske inte kan göra det på grund av att den målbilden delas ju inte av andra avdelningar inom IT. Nej. Eller andra områden inom IT. Så ska man väl kanske säga då. Precis. Så att det handlar, som jag ser, mycket av det här är ju liksom en liten powwow runt lägerelden för att se vilken strategi ska vi ha framöver då. Ja, men det är helt rätt. Just det att man träffas då, så det vi vill egentligen är ju att man träffas i ett, inte som ett möte där vi ska diskutera vad som är fel. Nej, utan det här, en traditionell utgångsvinkel. Ja, men precis. Ja. Vad är det som har gått fel och hur löser vi det? Ja. För det är ofta så de flesta möten börjar. Mm. Utan här är det mer att man ska ha ett möte där vi kollar på hur ser det ut idag? Mm. Och hur vill vi att det ser ut? Så vi målar upp en sån vision för varje delområde egentligen av de tjänsterna som vi levererar. Just det. Och det kan då vara infrastruktur, det kan vara automatisering, vi kan kika på applikationer, end-user computing och allting sånt där. Och det vi vill göra med det där mötet och det man kan göra med ett sånt möte är ju då att man ser hur det ser ut just nu. Mm. Och hur man vill att det ska vara inom de här områdena. Då får man ju en så kallad gap-analys. Ja. För då kan vi se att amen, vi har nått ganska långt på infrastruktur. Mm. Jämfört med vart vi vill vara någonstans. Vi har virtualiserat väldigt mycket. Vi har konsoliderat de flesta tjänster. Mm. Vi kör den ganska smidigt. Så på infrastrukturen och vi har top-notch-hårdvaror från de bästa leverantörerna. Och allting sånt där givetvis. Så det är inte så mycket vi kanske vill göra där. Det är lite grann, vi vill utöka nätet, vi vill lägga till lite snygga funktioner mellan våra datacenter kanske. Men i övrigt så är det inte så jättemycket vi vill göra på infrastruktur, ser vi efter ett sånt här möte. Men vi kanske har ett jättestort gap på vår automatiseringsdel. Mm. Där vi ser att vi bara har börjat att använda oss av automatiska funktioner i VMware till exempel. Yeah. Där vi kollar på high availability och DRS, automatisk remotion. Det är ju två automatiserade funktioner som man använder sig av. Visst. Men man ser att man vill göra mer. Mm. Så där kanske vi har ett större gap. Mm. Och helt plötsligt så är det väldigt synligt och väldigt tydligt att man kanske borde lägga mer kraft, just, pengar och tid på att faktiskt utöka, eller inte utöka, minska det här gapet. Just det. För det är så litet gap på infrastruktur, men det är väldigt stort gap på automatisering. Mm. Men då tar vi och fokuserar vår energi dit. Just det. Jag tror att en viktig fråga att ställa sig i det där, i det arbetet, är ju också varför. Yes. Alltså det är ju, man kan ju säga, ja, om svaret till varför är att jag vill ha mer kron i datahallen, så kanske inte det är värt att göra det. Men är svaret därför? Ja, då är det ingen bra svar. Nej. Men däremot så kan det ju vara så att man har krav utifrån, från verksamheten. Verksamheten är ju minst lika viktig, så att säga, som kravställare. Och den ofta så känner man ju till stort sett någonting om vad verksamheten vill. Så att är automation, alltså svaret på varför man ska automatisera mera, för att man ska frigöra tid för att bla bla bla bla bla bla och så vidare. Frigöra resurser, få mer enhet i leverans och sånt där, ja. Då är det väldigt bra. Ja. Är svaret för att vi vill, ja, då är det inte bra. Mindre bra. Men det är ju, och ett annat exempel, om man pratar kanske nätverk eller vad det nu kan vara, så är det kanske, ja, vi behöver ha bättre kommunikation mellan datahallar. Mm. Och till varför är för att möjliggöra disaster recovery eller effektivisera backupper och restorer. Ja, då är det ett, alltså då är det, du ställer ju det, då är det svaret på ett krav vi har. Precis. Och de här kraven då är ju oftast inte, ja, de är ju både en utmaning och en möjlighet, skulle jag vilja säga. Mm. För att när vi ser att vi faktiskt kan skriva ner alla de där kraven som vi har från våra beställare, eller kanske även på oss själva inom IT-organisationen. Yep. Vi kanske vill göra förbättringsarbeten för att förbättra våra processer, förbättra vår arbetsmiljö och allting sånt där. När vi väl har de kraven nedställda, så kan vi ju ta och rita upp en målbild på, eller rättare sagt länka in de där kraven till målbilden som vi har. För då kan vi säga att, ja, men vi vill kunna leverera IT som tjänst väldigt fluffigt. Ja. Men för att vi ska kunna nå dit så måste vi möta de här kraven. Mm. Vi måste uppfylla de här utmaningarna egentligen. Och det ser man ju som en möjlighet, skulle jag vilja säga. För det är ju, då ger det oss ett väldigt starkt incitament till att vi faktiskt ska genomföra de här projekten. Så är det ju. För att annars så kan vi inte nå målbilden. Ja. Och dessutom så är det väldigt lätt att knyta projekt mot målbilder för att synliggöra det på ett annat sätt. Uppåt i organisationen också. Att man behöver, helst ska IT-chefen vara med på det här mötet, den här workshopen. Men han kan ju synliggöra det till ledningen också och säga så här, ja, vi behöver göra en del investeringar, men anledningen till att vi ska göra investeringarna är för att vi ska leverera bättre disaster recovery, så att vi kan ha en högre tillgänglighet. Business continuity. Förlåt, just det. För att just verksamheten bryr sig om att vi kan fortsätta arbeta som verksamhet. Ja, så då är det ju business continuity som de diskuterar. Så just det där att man kan ta den här visionen som man kan likna lite vid en stor elefant. Ja. Den är ganska svår att äta upp i en tugga. Men tar man och delar upp den i massa små projekt, som då man kan dela in i olika områden som infrastruktur, automatisering, end user computing, applikationsförnyelse och sådär. Tar vi och delar in dem i små områden så är de mycket lättare att tackla än om vi säger vi ska göra om hela vår strategi och så gör man ett projekt av det. Precis. För då blir man aldrig klar. Alltså, delvis så måste jag dra lite parallell till Enterprise Architecture eller TOGAF som ett exempel där man arbetar i en. Det är ritat som en cirkel, men så funkar det inte, utan man arbetar iterativt egentligen med att man gör en övergripande vision som bryts ner sen i delområden, om det är ungefär 4 stycken. Mm. Och sen så går man runt det där egentligen och förfinar ett antal varv för att få, där bland annat gap-analysen är det som man gör hela tiden. Att vi har en övergripande vision är ett bra exempel. Är så här, vi ska sätta upp en ny helpdesk eller ett callcenter. Det är ju oerhört stort och fluffigt. Det innefattar ju människor och processer, det är inte bara teknologi. Sen bryts det där ner till vad behöver vi applikationsväg, vad behöver vi infrastrukturväg eller teknologiväg och så vidare. Och sen så säger man okej, men på infrastruktursidan så saknas det här. Då gör man en iterativ sväng kring det också och säger så här, okej, för att uppfylla det här gapet så kommer vi behöva de här komponenterna. Vilka av de här har vi? Finns det ett gap i dem vi har? Och så vidare. Så att, det finns ju en likhet här också att man ska arbeta för att bryta ner saker och ting till så små enheter som möjligt så att det är görbart. Mm. Man sätter inte upp ett projekt som heter som är enormt eller liksom automation, hela automatiserad infrastruktur. Mm. För då kommer man ju knappt hinna över startlinjen innan man liksom bara är, jag vet inte var jag ska börja. Mm. Ja, men man kan ju likna det lite vid riktig industri kan man tänka sig. Ja. Där man faktiskt tar och bryter ner de olika arbetsmomenten i olika beståndsdelar. Ah, ja. För att annars så fungerar det inte. Mm. Det är ju till exempel om man är ett företag som tillverkar stålbalkar. Ah. Det är ju inte så att du har en maskin som bryter järnmalmen, smälter den, processar den och gör den till stål och sen pressar ut en stålbalk på andra sidan. Det är ju många små processer i ledet. Mm. Just för att man ska kunna vara så effektiv på dem som möjligt. Så när man tar och delar upp det, då blir det mycket, mycket enklare. Och då kan man också se att små förbättringar, många små förbättringar under en kortare tid ger oftast mer genomslag än en stor förbättring under lång tid. Just det. Och det där är ju någonting man pratar om när vi kollar på Kaizen. Exakt. Continuous improvement hela tiden. Vi ska ju fortsätta och bli bättre och Så är det ju. Kaizen är ju jätteintressant precis ur det perspektivet att det handlar ju om att hitta de här små förbättringarna. Att man ska inte försöka tugga i sig elefanten på en gång, utan allt eftersom man arbetar så upptäcker man att det, här kan jag göra någonting lite bättre. Mm. Och sen så ser man till att göra det om igen. Så att man faktiskt har effektiviserat. Om det bara handlar om en liten del. Och jag tycker att det är ett industritänk. Mm. Men samtidigt så har vi ju inom IT blivit mer av en. Det blir ju mer av en industriproduktion av IT. Mm. Det fungerar inte längre att vara ad hoc hela tiden. Med de stora miljöerna som vi får. Om vi kollar på ett medelstort bolag här i Sverige så har vi fortfarande väldigt ofta över 100 servrar som ett litet IT-team hanterar. Mm. Och då är det inklusive alla processer med DR, business continuity är en del av, eller DR är en del av business continuity som man är med i där. Hantera backupper, se till att tjänster är online både internt och utåt. Mm. Det blir väldigt svårt att göra saker smidigt då när man, om man fortsätter göra det ad hoc. Då har man ingen möjlighet att växa, utan man måste göra det på Det är ju svårt att växa med ad hoc. Alltså, det enda sättet du kan liksom växa på är ju att addera mer folk. Och mer folk kan vi ju bara konstatera att det växer ju inte på träd. Nej. Nej. Nej, det gör bokstavligen. Bokstavligen inte. Vi växer inte på träd, det är helt korrekt. Men samtidigt så är ju ofta personalen trång sektor i budgeten också. Ja, precis. Så att det är ju utmanande då. Mm. Så om vi pratar lite om den här workshopen eller mötet eller vad vi vill kalla det för. Ett av målen är ju att samla alla på ett ställe under en koncentrerad period. Ja, samla alla inom ramen av ett innovationsmöte egentligen. Mm. Där vi inte kollar på alla problem som vi har utan vi kollar på alla möjligheter som man har. Och de kraven som man har upp från verksamheten och även internt. Och då tar vi oftast och samlar ihop de som är på arkitektnivå. Mm. Eller om man är chef över nätverksgruppen, chef över storagegruppen och sådär. Så inte de som är längst ner och grottar i tekniken. Mm. För då blir det oftast en teknikdiskussion och det kan vi ju ta sen. Mm. Men det här är ju en strategidiskussion där vi vill se vad är det vi vill kunna uppnå. Mm. Och en av fördelarna, och det här har jag fått höra jättemånga gånger när vi har kört de här workshopsen. Mm. Just att vi sätter in nätverksteamet tillsammans med storage-teamet, tillsammans med serverteamet, kanske ibland även ett virtualiseringsteam, tillsammans med applikationsteamet, vi har service managers och end-user computing-teamet. Mm. Och självklart tar vi in säkerhetsteamet i det här också. Ja, ja, ja, ja. Och lägger till en CIO, IT-chef, IT-manager, ja, vad man nu vill kalla det. Ja. Alla de är inne i det här rummet, i det här mötesrummet hela dagen. Mm. Vi brukar köra en sån här workshop 9-5. Mm. Och alla sitter med hela dagen och diskuterar kring olika ämnen då, som infrastruktur, automatisering, tjänsteleverans, SLA:er, allting sånt där. Och just det att man kan sätta sig ner och diskutera tillsammans ordentligt. Mm. Utan att det blir fingerpointing, för att det är inget problemmöte, utan det är ett innovationsmöte. Mm. Så just att man kan sitta ner där och faktiskt måla upp en gemensam målbild, vad är det vi vill komma till? Just. Och få då CIO:s approval på att det där ser jäkligt bra ut. Ja. Då kan man bygga någonting riktigt, riktigt bra. Mm. Och så tar vi sen och kollar olika gap, hur stora de är inom varje område. Tar och styckar ner de gapen i olika projekt. Och så kör vi igång. Mm. Och det blir en otroligt snabb och smidig utväxling på det där. Mm. För när man har gjort den där endagsworkshopen, det här kan man ju göra själv också självklart. Men när vi har gjort den då, så tar vi och drar igång, drar in rätt folk inom IT-organisationen, drar in rätt leverantörer, drar in rätt partner som kan leverera tjänster. Och så tar man och bara processar av de där projekten ett efter. Du får det att låta som det görs på en kafferast efteråt. Nej, det gör det ju absolut inte. Nej. Men det är ju klart att det tar ju tid. Ska vi förändra en IT-organisation och processerna och hur man hanterar och vad det faktiskt man levererar, så tar det tid. Ja. Och alla som jag har haft det här mötet med den här workshopen med är medvetna om att det kommer ta tid. Mm. Men de tar sig i den tiden för de ser att de måste göra det. Ja. De kan inte fortsätta som de gör om 3 år. Jag gillar uttrycket innovationsmöte. Mm. Jag tycker det är oerhört klart och tydligt vad det går ut på då. Att det handlar ju faktiskt inte om problemlösning. Nej, absolut inte. Alltså, sekundärt så arbetar man med väldigt stora problemställningar. Mm. Alltså långt utanför ITs normala problemställningar. Ja. Alltså, hur ska vi, alltså den här frågan liksom, hur ska vi hjälpa verksamheten att bli bättre? Mm. Det är ju inte en IT-fråga. Nej. Men det är ju de facto är ju det att det är ju så att säga, det är ju den problemställningen eller utmaningen som man arbetar med under det här innovationsmötet. Och för liksom, om man gör IT på ett sätt, då kan man ju alltid stötta verksamheten på ett ännu bättre sätt. Men inte inom den ramen som man arbetar i idag. Nej, precis. Så att det här är ju egentligen liksom, för att använda ett väldigt slitet uttryck, thinking out of the box-möte liksom. Helt rätt. För att liksom se att, okej, om vi tar ett helhetsgrepp, vad kan vi göra för att göra saker annorlunda? Mm. Vart vill vi? Hur kan vi mappa in det här mot vad verksamheten har för krav? Och det är just där som jag tror att det är jätteviktigt att, att någon högre IT-chef är med. Yep. Ja, men de sitter ju på kraven. Exakt, för de är ju oftast medvetna om kraven från verksamheten. Mm. Ibland i större organisationer så har vi även service managers som jobbar direkt mot verksamheten och ser deras krav hela tiden med. Och det är jätteviktigt att de är med, för annars så får vi bara ITs syn på det hela och inte verksamhetens syn. Jag har träffat ett par stycken nu senaste året egentligen är det. Som har berättat att de har infört någonting liknande själva. Där de har, egentligen varannan vecka brukar de ha det. Där de tar och samlar in just den här gruppen med människor. Liknande det som jag berättade precis. Den gruppen av människor sätter sig ner och så har man ett en timmars möte. Mm. Bara för att gå igenom vart man är med olika projekt som man har målat upp. Mm. Vart man är med olika projekt, om det är att man behöver mer resurser eller mer tid, och i så fall vad det påverkar de andras projekt och så. Och det här har ju att göra med då att man har en gemensam målbild, för annars så ger inte det mötet något värde överhuvudtaget. Ser man att storage kör ett projekt och nät kör ett annat projekt och de är helt separata. Ja. Ja, de arbetar inte mot samma målbild, då vinner man ingenting på att prata med varandra. Nej. Men har man den här gemensamma målbilden, du hade någonting bra där. Ja, precis. Och för det är ju det att egentligen så utifrån den här gapanalysen och de här när vi bryter ner det, så blir det ju någon form av, vad ska man säga, IT-roadmap. Mm. Och jag, när vi satte upp lite stolpar på whiteboarden, så skrev jag den kommunistiska femårsplanen. Men det, och anledningen där som är ju det att det finns ju så att säga, det är inte den heliga skrift, men det är definitivt en plan som man ska lägga ett stort allvar kring. Mm. Alltså det här är vart vi ska. Mm. Det sen är på 5 år eller 3 år eller vad det är nu. Tidsspannet är ju ganska oväsentligt. Det var bara liknelsen som var viktig. Så är det ju det att vi ska ditåt. Mm. Så att vi inte tappar fokus. För det är ju väldigt lätt. Alltså med lite vuxen damp. Mm. Så marscherar man där och så ploppar upp en teknologi och då är det liksom, oh look squirrel! och så börjar man springa åt något helt annat håll. Va? Yep. Men så att det är ju, alltså det här workshopen är ju som en kick-off för att starta ett förändringsarbete. Mm. De här månadsmötena eller liksom där man samlas, om det är över liksom en informell fika, men det ska göras liksom någorlunda regelbundet, är ju för att informera om vart vi är på väg. Och även kanske dryfta saker som att nu skulle vi jobba med, vi har tittat på att börja, ja, om ett halvår ska vi göra någonting. Men det har börjat dyka upp intressant disruptiv teknologi som vi kanske ska fundera på att använda oss av istället. Så att det här med någon form av lösning eller någon form av sak i det här som vi behöver implementera kanske kommer att se annorlunda ut på grund av att it makes sense. Men det fanns inte då när vi gjorde det. Men fortfarande så viktiga här är ju att det finns ett fokus. Och det ska väl kanske till väldigt mycket innan man river upp planen och sätter sig och gör en ny. Internet som fluga faktiskt var en fluga. Så ja. Vi behöver inte bygga en internet presence som heter duga. Jäklar, nu rimmar det också. Men då kan vi alltså egentligen skippa den delen av planen. Eller till exempel om företaget säljer av en eller förändrar sin kärnverksamhet. Då är ju liksom planen egentligen helt off the charts. Har ingenting med alltså den IT-infrastruktur eller den IT-miljö vi vill bygga. Har ju ingenting med verkligheten att göra. Eller stödjer ju inte verksamheten. Nej, det är inte aktuell längre. Nej, och då, alltså, så att det finns ju stora saker som självklart ska göra att man ska utvärdera planen. Men i grund och botten så ska planen vara fast. Eller målbilden är den fasta biten. Mm. Därav den kommunistiska femårsplanen. Och planekonomi inom visionen för IT. Jag tror det är jäkligt bra att ha en sån plan där vi faktiskt, som man faktiskt kan följa. Mm. Och inte att det är ett projekt. Nej. För just det, om man har ett projekt som spänner över flera år, mm, då kommer inte det att hålla. Nej. Men har man en plan som innefattar flera olika små projekt, så kan ju några små projekten förändras under tiden, så länge man håller sig till planen. Ja, precis. Det blir mycket, mycket lättare. Alltså, någonstans så kommer vi in på de här stora typen av projekt, eller stora typen av idéer, där man pratar mer om program management än project management, där liksom det är snarare ett långsiktigt arbete som kommer sträckas över flera år eller ha en väldigt stor impact på det man håller på med. Så det är väl där man ska se sitt förändringsarbete mot den här visionen. Mm. Det är programmet. De individuella förändringarna är projekten som ska göras. Någonting som jag tycker är jäkligt viktigt när man målar upp en sån här plan också. Mm. Det brukar... Det kommer oftast ganska snabbt upp då att amen, vi har ju en plan här, perfekt, vilka produkter ska ingå i den här planen? Ja. Då säger vi bara stopp. Om vi nu ska göra en plan för 3 år framåt, vi har ingen aning om vilka produkter som kommer imorgon. Nej. Eller nästa månad, eller nästa år, som kanske faktiskt passar ännu bättre in i planen än någonting som finns idag. Eller för den delen vilken teknologi som gäller överhuvudtaget. Mm. Alltså de som satt och planerade att dra Token Ring för massa år sedan. Det var ju det bästa som fanns. Ja. Men då tänkte man nog inte riktigt Ethernet då. Nej liksom, så att jag tycker att det är precis som du säger, det är ju funktion vi ska planera för. Mm. Inte teknik och produkt. Nej. Men du hade ju ett jättebra exempel. Ja, precis. Så om vi backar bandet till det vi pratade om Enterprise Architecture för en liten stund sedan, så tog jag exemplet med ett callcenter. Och för att realisera callcentret så kanske vi behöver ha någon form av intelligent kommunikation som bygger på telefon, chatt, e-mail, någon form, kanske någon ticketing, köhantering, alltså massa olika saker som har med kommunikation att göra. Och då kanske man väljer att kalla det för unified communication. Alltså man kanske arbetar med IP-telefoni som är kopplat, sammanvävt med chatt och kanske till och med videokonferens. Så då pratar man hellre om unified communication i det här fallet än att säga så här, ja, vi ska implementera Lync. Sant. När man väl kommer till att köra projektet för unified communication, då kanske man säger i initiala fasen att Lync är det som passar. Men Lync är en perfekt produkt för det just nu, den fyller alla behov som vi exakt har. Yeah. Exakt. Så att när, i den här planen så skriver man inte in med stora bokstäver Lync-implementation. Nej. Man skriver inte liksom VNX-implementation under storage för att göra unified storage. Nej. Utan det handlar kanske om storage consolidation. Mm. Och sen väljer man produkter efter det. Det blir mycket lättare då, för då blir det inte lika långa projekt vanligtvis. Det blir inte lika mycket som man måste ta in, som man måste ta helheten, utan man kan, precis som vi har sagt hela avsnittet här tror jag, just stycka ner det. Ja. Ta den här elefanten, nu låter det ju helt hemskt att stycka en elefant. Men, vi kan stycka en älg istället. Vi kan stycka en älg. Vi tar den här älgen, jättestor, och så tar vi och gör den till små mumsbitar. Ja. Och för du sa ju här innan också, det här med att gör vi den här planen, den ska räcka i 3 år. Mm. Liksom, om det står i planen implementera HP-server Gen 4. Det är inget bra. Det är inget bra. Nej. Då får man liksom sitta och börja projektet med att handla på Blocket. Eller itauktion.se. Det är inte riktigt det som är meningen. Meningen är ju att lösa funktioner eller tillhandahålla funktioner. Man skulle ju kunna se det här lite ur ett annat perspektiv också. Vi tar ju och abstraherar mer och mer här. Mm. Där vi har ett väldigt stort... Vi har en vision där vi har abstraherat bort alla de små underliggande projekten som vi vill ha. Mm. I varje projekt sen så har man ju en viss abstraktion också. Ja. För tekniker till exempel. Mm. Vad är det som ska understödja det här? Ja, det kanske inte är HP-servrar Gen 4, utan vi kanske kör de mer moderna Gen 7, Gen 8 istället, för att de är bättre. Mm. Men det står inte med i själva projektplanen. Nej. Utan vi ska bara ha compute till exempel. Ja, men det tycker jag är ett jättebra... Alltså det är ju det liksom att vi måste ju ha insikten till att det här tar tid. Mm. Och därför kan vi inte låsa ner oss på någonting speciellt. Så enkelt är det ju. Så att vi behöver ha den nivån av abstraktion i det här. Mm. Så att, ja, nej, helt med. Konstigt vore det väl annars när vi sitter. Ja, men precis. Alltså, abstraktion mycket på den här nivån. Mm. Och se till då att när man har de här innovationsmötena, mm, de här mötena, cross business unit eller, ja, cross unit, mm, mötena, där vi kan diskutera inte bara problem utan faktiskt målbilder som vi har, visioner som IT-organisationen har, mm, för att möta de kraven som verksamheten har. Se till att vi inte grottar ner oss i teknik. Just. Under de mötena. Vi ska, mm, inte grotta ner oss i teknik och inte i produkter. Nej. Under de mötena när vi kör själva innovationsdelen. Mm. När vi sen kör projektmötena, ja, men då är det ju självklart, ja, att man går in och kollar på vad är det som faktiskt kan leverera den här funktionen. Mm. Absolut. Men inte under själva innovationsmötena. Nej, alltså det enda som är ju snarast under, så nära man kommer under innovationsmötet är väl snarare att, ja, vi ska nu, vi behöver leverera den här typen av funktion någonstans, mm, down the road. Då är det väl kanske upp till någon, till exempel, att räcka upp handen och säga, för att vi ska kunna göra det måste vi ha X. Mm. Alltså, helst inte säga att vi behöver ha produkt X. Nej. Men säga funktion X. Mm. Ja, business continuity, ja, då måste vi ha arraybaserad replikering. Ja, vi kanske behöver DR bara, ja, eller, till och med. Ja, till och med det. Mm. Till och med det. Men eller så har man kokat ner det till att vi behöver DR. DR är en del av planen. Det är, mm, ett projekt. Och säga då att vi behöver replikering kanske leder till att någon säger att, ja, vi behöver ha en robustare infrastruktur, mm, emellan datahallar. Eller vi kanske till och med behöver en extra datahall. Precis. Alltså, nu valde jag ju orden väldigt noggrant här. Jag, mm, sa inte att vi behöver mer bandbredd eller fetare piper. För det är ju inte det som är... Eller vi behöver DVDM för att använda det. Alltså då är vi ju nere där igen. Ja, då är vi nere på teknik. Då är vi nere där. Men vi behöver ha en infrastruktur som supportar det. Mm. Det är ju rätt abstraktionsnivå. Mm. Sen hur vi löser det när vi väl kommer till att realisera projektet. Men de här beroendena måste vi ändå veta. Mm. Så vi kan säga att för att göra business continuity som kräver DR så behöver vi en inter-site infrastruktur. Och den måste ju komma innan vi kan starta DR-projektet. Ja, precis. Så att beroenden måste man ju ta, liksom, det är en del av innovationsdelen också för att kunna bygga roadmappen. För roadmappen säger ju vad vi ska göra i vilken ordning. Så för att sammanfatta det här lite då. För att kunna bygga en bra roadmap som man ska följa, mm, i flera år så ska man inte grotta ner sig i teknik och produkter. Nej. Vi ska ta och abstrahera, mm, så mycket som möjligt så att vi har generella spår, mm, som vi följer, som vi sedan delar upp, styckar upp i, mm, olika projekt, ja, där vi då kan ha funktionsspecialister egentligen, mm, som kommer att leverera den här specifika funktionen upp till projektet, upp till lösningen som sedan, mm, gör, bygger upp stora delar av, mm, den här planen egentligen. Mm. Precis. En sak som vi inte pratat om i det här också så tror jag det är extern kommunikation. Mm. Jättefint ord. Men jag tror att det är väldigt viktigt att också för den övriga verksamheten belysa de här grejerna. Mm. Liksom säga, det här är IT:s plan, stora plan. Och sen egentligen om det är att man trycker affischer eller skickar ut mejl eller skriver på intranätet eller vad det nu månde vara är ju en annan sak. Men att egentligen belysa att det pågår ett arbete, mm, hela tiden. Så ja, jag tror det är viktigt för om verksamheten inte ser att det händer någonting på IT så, mm, vet de inte heller om att det sker saker på IT. Och då tror de att IT har stått still i 3, 5, 7 år. Ja. Och allting behandlas precis som vanligt. Ja, men det är ju, vi tar business continuity-biten, mm, återigen som ett exempel, mm, så är det kanske det att det kanske tar oss ett år att leverera business continuity som funktion, alltså från, mm, IT:s perspektiv. Men Och när det har gått ett år, då kommer ju verksamheten säga, herregud, tog det 5 år för er att göra det? Vi har pratat om det här i 5 år. Men då är det ju bättre att från dag ett säga liksom, ja, nu påbörjar vi resa mot disaster recovery för att leverera en bättre business continuity. Precis. Och då har vi ju sagt att här nu, håll i hatten, nu börjar vi jobba. Mm. Och sen liksom rapportera på delprojekten liksom. Ja, vi har byggt en bättre infrastruktur mellan våra datahallar. Så nu kan vi börja med nästa steg. Jag tror att just den externa kommunikationen ut mot verksamheten är jäkligt viktig också för att veta exakt vad det är för krav som verksamheten har på oss. Är det något specifikt krav som vi måste lösa där? Ja, men absolut, då måste vi ha med det också i vårat, i våran stora plan. För annars så går det ju inte att genomföra den. Men också en fördel med att ha styckat upp den här planen i små projekt är att om det förändras, precis som du sa innan, om kraven förändras, så måste vi kunna vara agila nog, flexibla nog att faktiskt förändra delprojekten där i också. Mm. Nej, men det är som sagt, den är ju inte helig. Nej. Men man bör försöka ha det som ett riktmärke för vad man håller på med. Precis. Så är det. Så Jonas, du har ju haft förmånen att få jobba med den här typen av projekt eller innovationsmöten med ett antal kunder. Så det är väl lite kul att höra lite om några exempel. Mm. Så, några av dem som jag varit hos då har uttryckt en otrolig tacksamhet faktiskt. För att det här har oftast varit första gången som man har suttit ner i ett rum tillsammans 10-15 personer från olika delar av IT-organisationen. Och faktiskt pratat med varandra och inte skällt på varandra. Utan faktiskt pratat med varandra lugnt och sansat om framtiden och vad man ser på framtiden. Så vi har fått väldigt, väldigt mycket glada kommentarer, mycket bra feedback från sådana här möten. Och givetvis har vi ju tagit då och hjälpt dem att koka ner mycket av de här gapen som de har ner till faktiska projekt som vi kan driva tillsammans. Mm. Och just det att vi kommer med helt fräscha ögon. För att jag har oftast inte haft någon som helst anknytning till den här kunden. Mm. Som vi varit ute hos då. Utan jag har helt fräscha ögon och kommer bara som en utomstående part. Ja. Och det har de verkligen tyckt om. Mm. Just att man inte är... Man vet inte om allting som händer där inne. Okay. Man ställer frågor som ingen annan ställer. Man har rätt att ställa dumma frågor. Man har rätt att ställa dumma frågor. Jag älskar att ställa dumma frågor. Folk tittar på mig som om jag vore en idiot. Men ofta så får man upp en väldigt bra diskussion då. För när man ställer just de här frågorna som ingen annan ställer, då blir man kanske lite tagen på sängen och undrar, ja okej, borde jag veta svaret? Nej, nej, absolut inte. Det är inte meningen att ni ska ha alla svar här. Utan tanken är att vi ska arbeta fram någonting. Mm. Hade ni haft alla svaren så hade ju inte jag varit här. Nej. Så det blir mycket diskussionsforum egentligen under den här workshopen som vi leder då. Det är en liten röd tråd vi har igenom hela workshopen, att vi ska komma fram till en bra plan egentligen. Mm. Hjälpa den här visionen att bli mer av en strategi där vi då kan stycka ner i olika projekt. Det är inte så att jag säger att vi löser allt på en dag, det hade varit lite väl. Men det är en jäkligt bra början är det. Och många av de organisationer som vi varit ute hos och gjort den här workshopen har fortsatt att ha liknande möten sen. Mm. Kanske inte lika stora, men ändå cross-unit-möten. Ja, ja. Där infrastruktur sitter med applikationsutvecklare där de tar och samarbetar. För att man sett att man kanske jobbar mot samma mål redan, men man har inte haft någon kommunikation. Nej. Så man har jobbat mot samma mål med två helt olika projekt. Just det. Och helt plötsligt har man sett att man kan faktiskt slå sina påsar ihop och göra någonting ännu bättre. Och då är vi ju inne lite på det här som vi pratat om tidigare, just DevOps. Ja, ja visst. En DevOps precursor. Ja, men lite så. Mm. Och det har fått väldigt bra genomslag hos de organisationer som vi varit ute hos. Mm. Blivit riktigt, riktigt bra genomslag hos de flesta där vi ser att de gör massiva förändringar. Mm. Både organisationsmässigt, processmässigt, men även då projektmässigt. Där man istället för att ha haft de här 3-årsprojekten tidigare så tar man och styckar ner dem till en plan. Ja, ja precis. Ja, men för det tror jag också att det är jättepopulärt att prata om att man ska arbeta tillsammans och man ska gå från stuprör till hängrännor eller alla roliga liknelser. Men ibland kanske inte det är görbart eller det är inte någonting man mäktar med att göra den stora organisationsförändringen heller, eller kulturella förändringar. Men den här planen blir ju någonting som sammanför alla till att jobba mot samma mål. Precis. Så att man i alla fall, alla springer inte runt och är cowboys på sitt eget, på sin egen farm, utan man faktiskt har någon form av samarbete och någon form av gemensam målbild. Mm. Och då kanske man skapar sådana här virtuella team, ja, där man börjar arbeta tillsammans och jobbar mot någonting ordentligt. Mm. Och jag tycker det är jättekul, och nu senaste året här när jag åkt runt och träffat massa olika kunder då, där de har sagt att men vi kör faktiskt någonting liknande själva. Mm. Då säger jag, det är ju superbra, vad har det lett till? Och alla svarar, det har skett så mycket förändringar så snabbt som vi aldrig trodde att det skulle göra. Mm. En sån enkel sak som att man faktiskt sätter sig ner en gång varannan vecka, sitter en timme och berättar lite om de projekten som man driver. Mm. Återigen, på ett abstraherat plan, går inte ner och grottar ner i teknik, utan det här är funktionen som vi vill uppnå med det här projektet och det går framåt. Mm. Kort och koncist, en timme sitter man och pratar, bara så att man ser att man är på väg framåt. Ja, ja. Och så kanske en gång om året så har man, en eller två gånger per år, så har man ett sånt här innovationsmöte. Mm. Där man samlar ihop alla för att se att ja, men vi är fortfarande på rätt väg. Eller bör vi styra skutan åt ett annat håll. Ja, eller omprioritera saker och ting. Ja, men jag tror att det finns ett jättestort värde i det. Alltså den gemensamma visionen gör ju att man har... Det blir nog mycket lättare med många saker. Det är mycket lättare om alla drar åt samma håll. Ja, så är det. Så är det. Perfekt. Mycket snack. Ett bra snack tycker jag. Med ganska roliga saker. Jag rekommenderar alla att ta ett innovationsmöte. Mm, på ett eller annat sätt. Och vill ni att vi håller i ett sånt innovationsmöte så gör vi jättegärna det också. Mm. Där vi kan komma ut till er och faktiskt hålla ett sånt här. Mm. Vill ni ha mer tips på om hur man håller ett sånt här möte så kan ni höra av er också. Antingen via Twitter. Ja, till mig, Marcus Eskola, @WimpyFudge. Och mig, Jonas Rosland, @VirtualSwede. Ni hittar oss också på EMC Sveriges Facebook-sida. Precis. Och ja, självklart skicka ett tweet till #ITBytes. Exakt. Så kan vi prata vidare sen. Ja. Podden hittar ni som vanligt på EMC Swedens Facebook-sida. Podda.se, iTunes och itbytes.se. Helt korrekt. Ja. Med det så tackar vi för den här gången. Tack så mycket. På återhörande. Hej då!